فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بمشيئة الله تبارك وتعالى ومتاشي الله سبحانه وتعالى لو هي ترهتان ربيع الأول موقع الفموجة مئنة ثلاثين ناني هجرية ويوافكيانا نترهن مزوك من بيل موقع الفنبيل نكو من الستة من تاريخ النصراني تتعانذ كتاب بإذن الله تبارك وتعالى شاء لمعة الاعتقاد الهادي إلى سبيل الرشاد الإمام موفق الدين أبي محمد عبد الله ابن أحمد ابن محمد ابن قدام المقدسي رحمه الله رحمة واسعة نارتطمية شرح يا العلامة محمد بن صالح العثيمين رحمهم الله رحمة واسعة وقدر أنباف الله سبحانه وتعالى أتكفت وزيشا بسم الله الرحمن الرحيم ابن قدامة المقدسي في سطوره أميانزا كبيسة كوليزيا خباري أو تعريف هستورية نعم إليس مفوبي نوفنغمان ونوشوني هو ابن قدامة المقدسي في سطور اسمه ونسبه جنا لك نسب ياك جنا مناوتوني هو هو موفق الدين أبو محمد عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة بن مقدام بن نصر بن عبد الله المقدسي ثم الدمشقي الصالحي كنياكني أبو محمد لقب ياك موفق الدين كما تقف يكون ميليز ومشوني نما شيخ كوسيان موفق الدين بدر الدين نصر الدين كوكني لكني أبو محمد نجينا لكني عبد الله ولادته كزلي وكواكي ونوشوني هو ولد في شعبان الزلي وكتك مويز وشعبان سنة مواكا 241 هجرية بقرية kunyemji unaoitwa Jamma'il uliopo min Jabal Nablus Palestine huko alizaliwa katika kijiji kinaitwa Jamma'il katika mlima wa Nablus na Nablus hiyo iko Palestina kwa sasa kama na wachoni huyu alizaliwa mwaka huo 541 Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad kisha nashatuhu wa rihilatuhu kukua kwake na safari zake za utafutaji wa ilmu ukuaji wake ورحلاته لرحلة زاكي قد تفتاج علم قدم دمشق مع أهله وله 10 سنين أليكويندا نالينجيا كتك منجو دمشق أكيوا فموجنا ندوغو زاكي وله 10 سنين نايا لكوا نأمر ومياكا كومي أليكويندا نفينجيا كتك منجو دمشق نا أكيوا فموجنا أهل زاكي أمر واكو لكوني مياكا كومي فقرأ القرآن أكسوم قرآن كما نكو يسوم نكو يفاذي كتك منجو دمشق وساسا يتوى دمسكس فحفظ مختصر الخراقي نالفو كوة كمنجو دمشق ويمنا وچووني أكويز كو يفاذي مختصر وكتاب الخراقي كتك مذهب حنابلة كفقه بعد يهاب رحل إلى بغداد لسفيري نكوين كتك منجو بغداد هو يي وابن خالته نمتوت وخلياك خلاياك الحافظ نيني الحافظ عبد الغني ولكوني مواكا 561 بعد يكوجا دمشق ناكا سوما قرآني ناكا يفاذي كيش بعد هابا لكويندا كتك منجو بغداد أكيو يي نمتوت وخلاياك أمبيني ناني الحافظ عبد الغني ولكوني مواكا 561 وسمع الكثير من مشايخ كثيرين فيها نوالسكيا وينجي ميونغوني ومشايخ حتى كمجيوا وبغداد manake walisoma kwa mashehe wengi na walichukua ilmu kwa mashehe wengi katika mji wa Baghdad. Kwa Dimashqi alichukua ilmu, na vile vile pokwenda Baghdad vile vile alichukua ilmu. Akaendelea akasema tafaqqaha hatta faqa aqranuhu, tafaqqaha hatta faqa aqranuhu. Kwa hiyo alipata fiqhi, manake alijifunza sana mpaka ukawa juu, aqranuhu, marika yake yale akawa yako juu na uwezo wake ukawa uko juu. Alijifunza mpaka akawa juu, uwezo wake ukawa uko juu. Wa hadha qasaba sabqi, na akakusanya manzila, na akakusanya kufaulu, na akakusanya makana. Qasabu sabqi ni maneno ya Kiarabu ya maana faza wa nala almakanata alula. Neno maana qasabu sabqi maana yake faza wa nala almakanata alula, alifaulu na kupata daraja la juu kabisa la mwanzo. Kwa hiyo alijifunza mpaka akawa juu, na akakusanya wahaza, na akakusanya wa qasaba sabqi, wantaha ilayhi ma'rifata almadhhab wa usulihi, na kwake yeye kukawa ndiyo mwisho kabisa wa maarifa ya madhhabu na usulihi. Kwa alijifunza mpaka akawa ni mwanachuoni mkubwa, ni shekhe mkubwa, na akakupata daraja kubwa la wanachuoni, al-Imamu Abu Muhammad Abdullah ibn Ahmad al-Maqdisi rahimahullah. Warauhu wa zuhuduhu, uchaji Mungu wake na zuhudi yake kuipa kwake dunia. Kana waran, alikuwa ni mtu ambaye ni mchaji Mungu au anamwogopa sana Allah. Zahidan, alikuwa ni mtu ambaye ameipa nyongo dunia sana. Taqiyan, anamwogopa Allah. Alaihi haibatun wa waqar, na alikuwa na haiba, kuogopwa, wa waqar, na kuheshimiwa. Wa fihi hilmun wa tuada, na kwake yeye kulipatikana upole, wa tuada vile vile, na upole zaidi. Wa awqatuhu mustaghriqatun lil'ilmi wal'amali, na wakati wake wote mustaghriqatun ni wenye kugharikika, kumalizika, lil'ilmi wal'amali, kwa kujifunza na kutenda. Mwanachuoni huyu wakati wake mwingi ulimalizika lil'ilmi, kwa kutafuta ilmu, wal'amali, na kufanyia kazi. Wa kana yafhimu al-khusum bil-hujaj, na alikuwa akizuia, akiwazuia al-khusum, wale wagomvi, kwa hujja. Wakija watu kujadiliana naye alikuwa anawashinda kwa hujja. Mwanachuoni huyu, kana yufhimu al-khusum bil-hujaj, alikuwa akiwazuia makhasimu kwa hujja, wal-barahin, na dalili. Wala yataharraju wala yanzaiju, na wala hapati uoga wote, wala hapati kupaparika kokote. Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Wa khasmuhu yasihu wa yahtariq, na mgomvi wake anayefanya naye mjadala, unapojadiliana mtu yeye huwa anampa hujja, alafu na wala hatetereki wala haogopi. Wa khasmuhu, na yule mgomvi wake kipindi hicho, yasihu, atoa kelele, apiga makelele, wa yahtariqu, na vile vile huko aungua, kwa maana alikuwa amepewa daraja kubwa na amepewa nafasi na uwezo wa kujadiliana na watu, hasa hasa wale ambao wanaokhalifu manhaji. Kwa Allah subhanahu wa ta'ala alimjalia uwezo huo, pindi na kujadiliana na mtu, basi yeye huwa tu ada utulivu, na anasikia hoja za mtu na anampa hoja yake, anamjibu, anamletea challenge zingine, mpaka yule mwenyewe khasimu ambaye ni mgomvi wake yasifu, anapiga kelele sasa kwamba wewe unanishinda, utafanyaje? Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Shuyukhu, mashekhe wal allama ibn Qudama, mashekhe wake ni wakina nani? Anasema talaqa Sheikh Ibn Qudama rahimahullahu al-ilmu ala adadin wafir min ash-shuyukh, amepokea ilmu, talaqa Sheikh Ibn Qudama, amepokea Sheikh Ibn Qudama al-ilm, elimu, ala adadin wafir, juu ya idadi nyingi sana, min ash-shuyukh, ya mashekhe, wa min ashharihim au wa min ashhurihim, na miongoni mwa wale ambao mashekhe mashuhuri kachukua elimu kutoka kwao ni Taqiyuddin Abu Muhammad Abdul Ghani Al-Maqdisi, alichukua ilmu kutoka kwa Abdul Ghani Al-Maqdisi mwaka 612. Vile vile alichukua wa faqihu al-Iraq, na vile vile alichukua ilmu kwa mwanachuoni wa fiqhi wa mji wa Iraqi ناصح الإسلام أبا الفتح نصر بن الفتيان الشهير بابن المنى المنى أليشكو علم فيها كو بابن المنى كو يما الشيخ ذاك اللي كواني هاو من جواب أبو محمد عبد الغني المقدسي نمون جنيهو نفقيه ومجي وعراقي أم بين أبا الفتح نصر بن فتيان الشهير بابن المنى تلاميذه ونفنزي وابن قدامة ونفنزي واكي كثر تلاميذه جدا ومكواني وينجي ونفنزي واكي سانا ونفنزي واكي مكواني وينجي ومن أشهرهم لم ينغوني ونفنزي واكي وليكم أشهري نشهاب الدين أبو شامة نشهاب الدين أبو شامة المقدسي نيسيت استنتان والحافظ زكي الدين أبو محمد المنذري نقول له فيلم ونفنزوك منجيني ني الحافظ زكي الدين أبو محمد المنذري وغيرهما نوسيق وهاو ويلي كي هاو ونفنزوك مشهوري شهاب الدين نا الإمام المنذري رحمهم الله رحمة واسعة وغيرهما نوسيق وهاو كتك ونفنز هيني ترجمة فوبي ambayo inaendelea kumzungumzia Ibn Qudama. Tumeona jina lake, tumeona kuzaliwa kwake, tumeona ukuaji wake, na vile vile tumeona uchamungu wake, na vile vile kuipa kwake nyongo dunia. Na tumeangalia mashehe zake, walimu wake, na wanafunzi wake. Jambo lingine, min akwali ulamai fihi, miongoni mwa kauli za wanawachuoni kunako Ibn Qudama. Wanawachuoni namzungumza vipi? Kama ninavyozungumza mara nyingi tunasema, na tunakaridhi haya maneno kwamba mukhalifun, watu ambao wanaikhalifu manhaji ahli sunnati wal jamaa, wakifikia kipindi cha kuanza kuwatwani na kuwatia kasoro wanawachuoni wetu, kinachofanyika kwa mtu ambaye anataka hujja na kusimamisha bara hii ni kusimamisha hujja ya kwamba huyo mwanawachuoni mnemtia twani na mkimkosoa aliishi katika zama zile peke yake? Jibu litakuwa ni la, aliishi na wanawachuoni wengi. Basi ikiwa aliishi na wanawachuoni wengine, basi tunaomba maneno ya wanawachuoni waliokuwa katika zama zake. Wanamsemaje yeye? Sisi huku tuache maneno yetu, tukae kimya. Ikiwa katika zama zake kutapatikana wanawachuoni wanaomzungumza, tuchukue haya maneno yao tuyaweke mezani. Kama wanapomtuhumu Al-Allama Muhammad Abdul Wahhab Ataimia Najidi na kumtuhumu na kumuita kwamba huyu, wengine wanachukua nasema alifia chooni, ni mtu kaita madhehebu ya Wahabi katika jamii, amekuja kufarikisha umma, tabaan haya maneno mnayasema kwa sababu mnamchukia Muhammad ibn Abdul Wahhab. Sisi kwa kuwa hatukuwepo zama zile, tunachosema tutafutieni katika zama zile wanawachuoni waliokuwa hai kipindi chake, tuwasikie wamzungumzaje. Utawakuta na wachuoni majahabi mina ulama, wana wachuoni wakubwa katika na wachuoni wakimsifu Muhammad Abdul Wahhab. Miongoni mwao nani? Al-Imam Al-Alusi, Al-Imam Al-Alusi sahibu tafsiri yesh ruhu al-maani, yeye ndiye wana wachuoni wa mwanzo kufanya sharhi ya kitabu cha Masailu Jahiliya, na akiwa hai na anamzaki anamtaja vizuri Muhammad Abdul Wahhab. Kwa hiyo hizi kauli za watu wengine zinakuwa hazina faida, kwa sababu hizi ni chuki tu binafsi. Lakini wale walioishi naye wanamzaki na kumtukuza. Kwa hiyo tunapata za kauli za wanawachuoni kunako Ibn Qudama. Wanawachuoni waliokuwa zama hizo. Wanamsemaje Ibn Qudama? Rahimahullahu rahmatan wasi'a. Qala Abu Amr Ibn Salah, maarufu ya Abu Amr Ibn Salah. Ibn Salah anasema hivi: ma raaitu مثل الشيخ الموفق ما رأيت سيجبات كوونا ميمي مفان وهو شيخ ينبيني موفق ما رأيت كنينين كنين بايا لا كنين وزورنا علمه حاجبات كوونا مفان واك موفق. أبو عمرو ابن صلاح أنا سمها يا منينو. وقال ابن تيمية رحمه الله رحمة واسعة نبيبو هيبيو أمي سيما ابن تيمية الله مرهيمه نسماج ابن تيمية ما دخل الشام بعد الأوزاع أفقه من الشيخ الموفق. Ibn Taymiyyah anasema ma dakhala Sham, hajapatapo kuingia katika mji wa Sham, baada al-Auza'i, yani hii ni jumla i'tiradhiyya, baada ya kuingia na kutoka al-Auza'i sijapata, hajawahi kuingia katika mji wa Sham baada ya Auza'i, afqahu min ash-shaykh al-muwaffaq, mwenye ilmu nyingi zaidi kuliko Sheikh Muwaffaquddin al-Maqdisi ibn Qudama. Haya maneno ya Ibn Taymiyyah, hajapata kuingia katika mji wa Sham baada ya kuondoka al-Auza'i, mtu mwenye elimu zaidi kuliko Sheikh Ibn Qudama al-Muwaffaq. Faqala al-Mundhiri, wanafunzi wake al-Imam al-Mundhiri anasema al-faqih al-Imam, huyu ni faqih tena ni imam, hadatha bidimashqi, amefundisha hadithi katika mji wa Dimashqi, afta, ametoa fatawa nyingi, wadarasa, na amefundisha sana katika mji wa Dimashqi, wasannafa, na ametunga vitabu katika mji wa Dimashqi, wasannafa fil fiqhi wa ghairihi musannafat mukhtasara wa mutawwala, wasannafa fil fiqhi, na ametunga vitabu katika fiqhi wa ghairi, na zingine katika fani, katika musannafat mukhtasara, vitabu ambavyo ni vifupi, wa mutawwala, na vitabu ambavyo ni virefu. Al-Imam al-Mundhiri. Waqala al-Imam al-Dhahabi, al-Imam al-Dhahabi naye akasema, akimzungumza al-Imam Ibn Qudama al-Maqdisi akisema ahadul a'immatul a'lam, ahadu al-a'immatul a'lam, mmoja wa maimamu waliokuwa na ilmu nyingi wenye kujulikana, a'lam, sahibu taswanif, huyu bwana ni mtu mwenye taswanif, mtunzi wa vitabu sana, wa vitabu, ni mtunzi wa vitabu, ahadul a'immatul a'lam sahibu taswanif. Waqala ibn Kathir, ibn Kathir naye amesema sheikhul islam, watu wanampa tazkia, wanampa jalala yake, wanampa sharafu yake. Ibn Kathir anasema huyu Muwaffaq ni Sheikhul Islam, ni Sheikh wa Uislamu, imamun alimun, ni imamu tena ni mwana wa chuoni, bari'un, tena aliyebobea, mwerevu, lam yakun fi asrihi wala qabla wala qabl qabla dahrihi bimuddatin afqaha minhu. Ibn Kathir anasema lam yakun fi asrihi, hapakuwepo katika zama zake, wala kabla dahari, wala kabla ya zama yake, bimuddatin, kwa muda mmoja tu, afqaha minhu, mtu mwenye fiqhi na mwenye elimu kuliko yeye. Sasa akija mtu akaanza kumtwani na kumtia kasoro, nasema haya maneno yako tu, machuki zako wewe binafsi, lakini mwanachuoni huyu waliokuwa katika zama zake wamempa tazkia, mfano kama hisi taswanifu huu, utunzi wake. Wakati kathura taswanif al-Imam al-Muwaffaq jiddan, wakuna kwa hakika vimekithiri vitabu vya Imam al-Muwaffaq sana, vimekuwa ni vingi, walaqati al-qabul al-hasan min al-ulama'i, na vimepata kukubaliwa kuzuri kutoka kwa wanawachuoni, wanawachuoni vikubali vizuri kabisa vitabu vyake. Qala Ibn Rajab, Ibn Rajab amesema صنف الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف الكثيرة. صنف الشيخ الموفق أمتونغا كتاب الشيخ الموفق رحمه الله التصانيف كثيرة الكثيرة. أمتونغا كتاب فينغي الحسنة تنا بزوري في المذهب كتك مذهب فروعا وأصولا متاوين مسينغي نذل ذيل وفي الحديث أمتونغا كتاب كتك حديثي واللغة والزهد والرقائق، يعني كنا كتاب في اللغة، كتاب في زهد، كتاب في رقائق، وتصانيفه في أصول، نا تصانيف زكاة كأصول الدين، كتاب في أغلب نفوس المزية مسنج عقيدة، كتاب ديني في غاية الحسن، ابن رجب ونسمع منين، نا كتاب في أغلب كتاب عقيدة في غاية الحسن. Bipo katika upeo wa mwisho kabisa uzuri, ni vizuri sana maana yake. Aktharuha ala tariqati almuhaddithin, vingi katika vitabu vyake vipo katika njia ya watu wa hadithi. Mashhulatun bil ahadith, tena vilivyo sheheni ahadithi, والآثار na athari nyingi wabil asanid na vile vile vimekuwa na mtiririko isnad kama hiya tariqatu al-Imam Ahmad wa immatu al-hadith kama ilivyokuwa njia ya Imam Ahmad na wanawachuoni wa hadith tazkia hii idhibiti tazkia hii aliyotoa Ibn Rajab na hasa hasa kama maneno yake aliposema wataswanifu fi usuli ad-din fi ghayati al-husn haya maneno haya ameyatamka Ibn Rajab al-Hanbali anasema na utunzi wake katika vitabu vya aqida usuli ad-din na utunzi wa muwafa wa vitabu katika usulu ad-din fi ghayati al-husn vipo katika ukomo kabisa wa uzuri neno hili pigi mstari unajua kukutana maneno baadaye huko wa min hadhihi taswanif miongoni mwa vitabu alivyovitunga katika fiqh ametunga kitabu gani al-mughni wal-kafi wal-udda wal-umda wal-muqni kitabu hivi vyote kwenye fiqh katunga yeye al-mughni kitabu kikubwa sana hiki wal-kafi kikubwa kuliko mughni wal-udda hicho pia ni kitabu kikubwa wal-umda na wiki nafundishwa mara nyingi sana sio umdatul ahkam haa wal-umda na vile vile wal-muqni وفي العقيده قد كعقيده اساس لمعه الاعتقاد اللي هي بتقول شنو السيف القدر القدر اللي هي كتاب شال القدر ذم التاويل بتقعد كعقيده بها وفي اصول الفقه ketika اصول الفقه روضه الناظري وفي الرقائق والزهد ketika رقائق والزهد امتوا كتاب نشويته الرقه والبكاء والتوابين وفي الحديث نجد حديث مختصر علل الحديث للخلالي أمتونا كتابة مختصر علل الحديث للخلالي إلى غير ذلك من المصنفات نا يسيقوا نبسيقوا هيفيو ميونغون ما كتابه وهي ما بين مطبوع ومخطوط نا في كتابه هيفو فينجين فيفو فيشاتو ليوا كتابه تياري مشاتو وشابا فيناتوميكا نا فينجين فيكو فيناليكوا نسأل الله أن ترى النور قريبا نسأل الله أن ترى النور قريبا نا توفي عمره 80 أمي قوف من وشوني هويو نا أمرواك وكيوا نمياك 80 ابن قدام المقدسي أليقوات كمذهب يا سلف katika milango asma wa sifati yupo katika madhhabi ya salafi madhhabu yake katika milango aqida haswas katika babu alasma wa sifati yupo katika aqida tu salaf aqida ya waja wema waliotangulia lakini umetokea baadhi ya wanafuoni hunaka min alulama kuna wanafuoni ambao wamemsema kwamba yeye ana madhhabu ya mufawidha tafwid ndio kuona huko mbele na wachuoni wamemtamka kwamba yeye ana madhhabu ya mufawidha na katika hao ambao wamemtuhumu hivyo na kumsema hivyo ni mwanawachuoni mkubwa maarufu rahimahullahu rahmatan wasi'a Abdurrazzaq al-Afifi Abdurrazzaq al-Afifi na wachuoni kuna wanao mtia kasoro Ibn Qudama na kumwambia kwamba yeye ana madhhabu au katika asma wa sifati madhhabu yake ni mufawidha lakini patikana wachuoni wengine ambao zakahu ala ilmihi wa adami dukhulihi na wamemtamka kwamba yeye hajaingia kwenye madhhabu ya mufawidha miongoni mwa shekhe hao walio mzaki na kumwambia kwamba hajaingia katika madhhabu ya mufawidha ni al-allama Sheikh Ibrahim al-Sheikh Sheikh Ibrahim al-Sheikh mufti wa kwanza Saudi huyo na vile vile Ibn al-Qayyim na vile vile wa Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah na vile vile Ibn Rajab na vile vile Ibn Rajab ndo maana nikamwambia maneno Ibn Rajab jipigie mstari وتصانيفه في أصول الدين في غاية الحسن. آمنين. ابن رجب أممزكي نقومونيشا كمبا كتك أصول الدين نسينجيكي عقيدة اتكدياكي في غاية الحسن. نبيل بيلو ابن عثيمين كما كتابه يتقف يقونه كبيلة ابن عثيمين يتقف بينيشا يقومبا حقفاء ولا حقو kwamba Ibn Qudama hakuingia katika madhhabu ya mufawidha, na vile vile walfauzan, na vile vile Ibn Baz, Allah warehemu wale ambao wamekufa na wahifadhi wale ambao wako hai. Kwa hiyo nitambihi fupi kunako Ibn Qudama al-Maqdisi. Kwa hiyo wanawachuoni wapo ambao wamemtuhumu hivyo, na wapo ambao hawajamtuhumu hivyo, wamemzaki kwa ilmu yake. Lakini tutasimama kwamba ile ni kauli ya kwamba لكل كبوة هفوة ولكل عالم كبوة أو كنجمة جات يقوان ذا كبوة لكل جواد كبوة ولكل عالم هفوة حيث يكون سنك صور. لكن مسمام ولوناو ابن قدامة لمسمام ومذهب سلفي صحيح جمال ايه مذهب ياكن سلفي kosea kupo na utaona makosa yake madogo madogo, lakini hayapelekei kwamba atoke katika manhaji salafi, la bado yupo katika jaddatu ahlus sunnati wal jamaa, kwa kupatikana na wanawachuoni waliomzaki na kumpa daraja kubwa miongoni mwa tazkia ambayo inatosha sisi wanafunzi na inatosheleza sisi waislamu, ni tazkia Ibn Rajab al-Hanbali wa taswanifuhu fi usuli din fi ghayati al-husni, na utunzi wake katika vitabu vya misingi ya dini, katika usulu dini, utunzi wake, yani maana Ibn Qudama, utunzi wake katika vitabu vya aqida, utunzi wake fi ghayati al-husn, upo katika ukomo wa mbali kabisa wa uzuri, kwa maana ni mzuri sana kupitiliza. Sasa nimekusudia kusoma tarjama na wachuoni wawili, lakini kutokana na wakati basi ishi hapa. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.